tak, właśnie tak. PDW, PDW, tu dzieciaki na rejonach nie mają łatwego życia. Wszystko się zmienia, zmienia się też ulica. Gdzieś na końcu drogi czeka śmierć, nie oddychasz. Na margines spycha kolejnych kryminał. Spytaj zarobionych, ile oddali dla szmalu. Kto szedł tu na grubo, kto szedł tu pomału. W tym kraju, na haju, wszyscy to znają. Wszystkim znane błędy, a i takie powtarzają. Druga strona medalu, to ruch na legalu. Jeśli jest taka szansa, to dobrze się zastanów i ruszaj, ruszaj, bo po co ci pucha? Muka suka puka do tych nieostrożnych bruchach. Trzymaj się z daleka, jeśli możesz dzieciak. Bo jeden na stół dostaje na co czekał. Sądy, dołki, puchy, sankcje, izolatki. Zawsze gdzieś na końcu łzy czyjejś matki. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami, z nami. Jak wybrałeś drogę, to nią idź. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami, z nami. Jak wybrałeś drogę, to nią nie zapomnij idź. Pochodzenia RDOM 09 z tymi, co już ich słuchałem. Chyba w 99 ulica, no jasne, że potwierdzi to nie jeden. Takie akcje, co się działy rodem z 997. Uwierzę, jak zobaczę bajką mnie, nikt nie kupi. Ani widzi mi się stanąć w miejscu, bo nikt nie jest głupi. Jak w studni głęboko echo niesie każde jebać. Nie ukryje, nic się wyjdzie na jaw, co żeś odjebał. Zakręca się kurek, jak lojalny już nie jesteś. A co mnie obchodzi, że ktoś problem ma na mieście? Jesteście zamknięci, chociaż wiedzą, że nie wyjdą. To nadzieja nie umiera. Na farcie może ślizną, przenika muzyka. Przez bramy zamknie kłódki, żeby nie mieć tu nad sobą. Kogoś musi sam ruszyć. Konkurencji w koło, szlak utarty jest gdzie wracać. Pieniądz za marka, dwuliczny styl na trakach. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami, z nami. Jak wybrałeś drogę, to nią idź. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami, z nami. Może już tak musiało być, że czekałem, sam czekałem długie lata. Pracowałem, ziomeczku, pracowałem tak jak tata. Zapierdalałem atak od poranku aż po zmierzch. Czekałem na swój czas, by los powiedział, co swoje wiesz. Rób co chcesz, mów co chcesz, ja w to wchodzę. Na rzęsach w stronę słońca, pozbieramy owoce. Tak czekałem na swój dzień i mijały długie noce. Urodzone na podwórku słowo leci, weź to doce. Życie bywa jak te dechy, długie, krótkie i surowe. Posuwa scena krechy, kreski psuje twoją głowę. Naturalnie na odmowę masz tylko tylko jedną sekundę, jak chcesz leć. Powodzenia, wytrzymaj kolejną rundę. Mówisz nudne, to wszystko i najchętniej bym to jednął. Zarobił hajs szybko, ryzyko, ryzyko. Każdy ma swoją drogę i wybiera taką często, jaka pomoże mu w życiu. Finito. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami, z nami. Jak wybrałeś drogę, to nią idź. Dawaj, dawaj z nami, z nami. Ile marzeniami można żyć? Dawaj, dawaj z nami. Jak wybrałeś drogę, to nią idź. To ulicy prawdziwy głos. Jak za ciosem cios, tego słucha miejski blok. Miejski blok. Talenty ulicy. Raz na 100%, to 100% ulica. I to ta prawdziwa, bez litości zbiera żliwa. Pytaj tych, co polepi. Każdy z nas, gdzie by nie był, to charakter ma z osiedli.